Він буде вічно любити тебе. Блакитне небо в твоїх очах. Він бачить розпач твій та твій страх. Ти віддай всі турботи йому. Ти віддай все в руки Бога. Всі печалі і страхи свої. Він надія, він допомога, в ньому спокій твоїй душі. І коли в тебе немає сил, ти хворе серце йому неси. Твою молитву почує він, понесе у долонях свої. Всі печалі і страхи свої. Він надія, він допомога, в ньому спокій твоїй душі. Печалі і страхи свої. Він надія, він допомога, в ньому спокій твоїй душі. Ти віддай все в руки Бога, всі печалі і страхи свої. Він надія, він допомога, в ньому спокій твої душі.